أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Dünkü dersten bir iki tanesini tekrar edeyim. Cebrail Aleyhisselam gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed. İş manşı. Nasıl istersen öyle yaşa. Ama bir simeyi ne istedi ölümü. Ölümü simeyi. Sevdiğini neyi seversen sersin. Beyni kim farkı sevdiğinden ayrılacak. Bu güzel bir şey. Rahmen maşı. Nasıl istersen öyle amel. İster hayır, ister şer. Feinlike müddü gibi bu yaptığın amelle mücadele etmez. İyi iyilik, kötü iyilik. Üç kişi var ki bunlar gölgeliğin olmadığı günde arşın gölgesi altında gölgelenecekler. Üç nemi var. Bunlardan birisi el-mutavadlu ufil mikar çoğu havalarda abdestini dikkatli alan, güzel alan. Çocukların acele etmesen de şimdi gözünü kaybettim. Vel maaşı ile mütahit tuzcudan. Aydınlıklarda gitmek kolaydı. Kralıkta gitmek zor oldu ki. El meşkü vel maaşı ile mütahit tuzcudan. Kralıkta kavarı da o zaman böyle alettir, falettir diyor. Yıllardır. Kralıkta ayın şeviyle gidiyor herkes. Bu ay kralıkta da olur bazen. Bütün kralıkta olur. O karanlıkta bile mescide gidenler. Yani mescidi bırakmıyor işte. Namazı evde kılıyorlar, karanlıkta zikren demiyor. İlle mescide gitmiyor. Biz de umut ilmül cahit açları itham edenler. İbrahim Aleyhisselam'a demişler ki, ne için seni Allah halil edildi, dost edin? Allah-u Teala'nın seni dost edilmesine sebep ne? Diye soruyor. Demiş üç şeyle. Üç hastalarında, üç hastalarında, üç şeyle din arzını kendine tutasın. Birisi, derse emrallah ala emri zayi. Şimdi iki tane iş çıkar ortaya. Ezan okunuyor, namaz okunuyor. Bir de dünya işi çıkar ki, görülmesi lazım. Yok, Allah'ın emrine evvela git, sonra anlatılır dünya işine git. Ben Allah'ın emrini ziyaret ediyorum. Bir daha. Ve memtü bima tekeffelallahu bih. Allah Teala'nın verdiği rızık için hiç kaygı çekmiyor. Biliyorum ki Allah verecek. Rezzak Allah. Rezzak Allah. Allah bunu bildiğim için rızık kaygısında hiç rızık kaygısında hiç kaygım olmadı. Allah sonra o kadar çok veriyor. Vema te'aşşeytü vema te'zeytü illa Allah. Bununla beraber ne akşam ne de sabah yemeklerini misafirsiz yemedi. Ne akşam ve ne de sabah yemeklerini misafirsiz yemedi. İlla misafir. Çıkarmış kapımızda. Yolbaşını aldı. Ararmış misafir. Tabii ki bir gün kahvaltı dedi dünya öyle ya. O zaman da. Bir hoşuma giden gavur gelmiş. Yoldan geçiyor. Gavur şartı gel gel. Yemeği de öyle. Diyor, gelmiş. Dedi ki, la ilahe illallah. Ben demiş. Demesen git demiş. Hakikaten yine bak, bahsetmiş. 90 yaşında bir şey. 90 sene ben ona rızkı verir demiş. Sen bir gün ona rızkı vermez demiş. Hemen koşmuş arkasından yıkalım içerisinde. Gel gel demiş. Neden? Allah demiş, bir şey yaptı. Ayıpladı. Böyle demiş. Demiş ne güzel adam var. La ilahe illallah, İbrahim Halis'in adıyla Müslümanlığını ilan etmiştir. Yani koyunlardan köpeğini söylüyorum, hatırımda kalkalım. Koyunlardan köpeğinin köpek sürücü çok sayıda. Bu kadar koyun var. Bir, bu da çok bereketli bir mahkumdur. Salibi içinde hesaptan bir kutlar var. Çok fakir. Her adına köyü cami güvercini koymuşlardı. Camiden çıkıyor. Fakat fakirlik de var. Demiş, ya Resulallah, bana bir dua etse ne olur bize? Bu fakirlikten kurtulayım. Kurtulayım da mal mülk sahibi olan. Efendimiz iki defasında hiç kulak atmamış. İkincisi de bir dua etmiş. Büyümüş de büyümüş, koyunları büyümüş de büyümüş. Salibi her gün camiden çıkmaktan, şimdi hafızdan hatıya gelmemiş. Müslümanlar Müslümanlar. Ne oldu bizim Salih'e? Sürüleri arttı. Şarkı bu herhalde gidiyor. Bizim gelemiyor. Sonra bir bak, Cuma'ya da gelen olmuş. Ne oldu bu? Medine havalisi yetmedi. Düşmemek üzere şimdi. Derken zekat nazi olmuş. Gidin isteyen zekat olmuş. Bu da ben bu zekat veremem. Böyle şey olmaz demiş. En nihayet Allah'a Türkiye'ye hükümanlardan bazıları demişler, üç şey var burada, insanların gamını giderir. Üç şey var, insanların gam ve gussayı giderir. Birisi, zikrullahi teala. Allah'ın kalbine başladın mıydı? Ne gam kalır, ne kasar. Ama güzel bir kılma yapar. İkincisi, velikâ-ı el-yâ-i. Allah'ın dostlarından mülâk oldun muydu? Orada da gam kasarak kaldı. Üçüncüsü ve kelam-ı hükema, hükemanın sözleri dinleten, o da gam kesabetin dağıdır. Büyükler diyor. Hasan el-Basri Hazretleri diyor. Hasan el-Basri malum olsun. Büyük bir zannet. Men la edebe lehu, la ilme lehu. Edebi olmayanı bilme olmuyor. Edeb. Büyük bir devlet yani. Edebi olmayan bilmemiz. Çok biliyor, bilinebilir. Edebi olmayan da layık bir bilim bulunur. Şimdi büyüklerin sözü var. Edeb ve tâci mişnûr-i hudâdan yeğe ol tâci, emin ol her beladan. Bilim meclisinde aradım, durdum talep, bilim engelledir, illa edep, illa edep. Edep olmayıcı olsun. Hemen sabara la din ele. Sabrı olmayanın da dini olmaz diyor ki dininde kemal olmaz. Kamil olamaz. Ve men la vera ala vera denilen şubhattan içtinak. Şüpheli şeylerden içtinak diyor. Bunu o kadar. Ve takvanın üstü. Takva bundan bir aşağı. Takvadan bir üstünü vera diyorlar. Bu da olmazsa la zülfalehu. Bunu da Allah'a yakın. Bir rivayet yapıyorlar şimdi ki adamlardan bir adam Haracı Mübini İsrail Beni İsrail devri Musa Aleyhisselam'da çıkmış ila talebi ilim öğrenme çıkmış. Febere gazetelerken nebiyim. Bu zamanın peygamberine haber öpüşer İslam'dan memleket dışına gidiyor. İlim öğretiyor. Bana dedi ki çağırma adam. Ben de bir nasihat edeyim. Bundan sonra. Gelmiş adam. Demiş, gel. Ey genç. İnni e'hum yüzüke. Bir sevdiyatı tutar. Sana üç şeyle nasihat edeceğim. Bazı dedi. Bu üç şeyle ilmül evveline vel ahide bütün ilimler onun içinde. Bu üç şeyin içinde. Bir ne demiş? Peki buyur. Hafidullah fissirri vel ahide. Allah'tan her zaman korkun. Müzdi ve aşk. Müzdi diyorlar ki bazı adam fakat kadını sordu. Yani beni kimse görmüyor da insanlardan yapacağını yapar. Alim olan da Allah'a alır. Allah görüyor, biliyor. Bunun için insanlara irtifat etmezsin. Sen gördün, görmüyorsun. Allah görüyor, kâfetler kutlu onu alınmış. Onun için sen demiş, sır gizli ve alani her yerde Allah'tan korkar. Dünkü münciyette de söyledi ya. Fe haşyetullah sırrı vel alani. Her yerde haşyetullah. Yine hırk, o size bir. Onun için re'sül hikme, yüzün başın re'sül hikme, mehafetullah. Allah bu Allah korkusu içeriye silmedikçe insanın hakkından gelir. İnsanoğlu çok büyük bir mahluk mücahit. Onun için ya melekleri geçer insanoğlu ya hayvanlardan aşağı düşer. Melekleri de geçer, hayvanlardan da aşağı düşer. Kel en'am, en'am hayvan, hayvan. Kel en'am hayvan. Ver Allah, hayvandan da aşağı. Çünkü hayvan etini, etini yersin, derisinden, kemiğinden, tüzünden, tüzünden istifade eder. Ama insanın etinden istifade etmiyor. Şerden başlıyor. Onun için Allah korkuyor. Her şeyin başında. Bu da neden oluyor? İman. Ekülühü. Yediğin ekmeğe bak. Birinci nasihat Allah'tan kork. İkincisi dilini tut. Üçüncüsü de et, lokmana bak. Lokman halal olsun. Hatta yekûne minel halal. Halal da oldu. Femtene'al feta. Çocuk vazgeçti. Anil huruc. Uzak memleketlere gitti. Tahrir edildi. Vazgeçti. Bu üç yeter var herhalde. Bu üç yeter. Neydi birisi? Allah korkusu. İkincisi halka karşı dilini tut. Kimsenin ayıbını söyleme yani. Ayıpları sakla. Settar Allah. Sen de settar ismine bürün. Örtücü ol. Üçüncü de lokmana bak. Helal olsun. Verir diye. Enne racülen bin benim beni İsrail. Yine beni İsrail devrinden bir adam. Semanine Cema, 80 tabut emine gidiyor. 80 sandık ilim kitap bulduk. 80 sandık. Kitap. Fakat velem yentebi bi ilmihi. Bizim gibi ilminden hiç faydalanamaz o adam. Kitap bulamaz. Kimse lişinna yuhmil esvara. Merkebin arkasının kitapları dolduruyor. Merkebin kitapları onları oldu. Sure-i Cuma'da sıkkına bak. Sure-i Cuma'da bize diyor. Kemesel-i Himar Yahmül Esvara. Merkebin arkasında kitapları doldurduğun gibi. Doldur kitapları. Bu Allah korkusu olmadıktan sonra halkın aleyhinde konuşursan bir de lokmana dikkat etmezsen bu bilgilerden ne fayda edecek? Onun için şimdi bu adam egzen sandık kitap toplamış. Fakat bir türlü faydalanamamış. Bak, Allah-u Teala ila nebi. Bu devre ulema peygamberine yine vahyedir. Bu devre peygamberine bilelim. En kulle ihaza cami. Bu kadar kitap toplayan adama söyle ey nebi. Lev cemaate kesira minel ilmi. Yine bu kadar kitap toplasa okusa. Lem yenfa'ke illa en te'amel bisirat. Üç şeyle amel etmedikçe ne kadar kitap toplarsa topladığını fark ediyor. Bir, la tuhibbü dünya. Dünyayı sevme. Dünyayı sevme. Yani dünyada günah işleme. Dünya ahiretin tarlası. Burada ne bekersen onu biçeceksin. Onun için hayırlar yapılır. Paralarını günah yerleri harcama. Günah işleri peşinde koşma. Zevk sefa. Dünyayı sevmek, zevk-i sefaya dalmak. Zevk-i sefaya dalmak. La tuhib bir dünya. Dünyayı seveceğiz biz. İçin. Cennete buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Kazanacağız. Fakirlere bakacağız. Muhtaçlara bakacağız. Talib-i ilmi gözetleyeceğiz. Okutacağız. Derken cennetin yolu kazanacağız. Dünya, dünyada oluyor bunlar. Ama buradaki dünyayı sevmem. Dünyada günah işleme. Günah yerlerine, zevk yerlerine aldığınızda hayatını ikna etme. Çünkü feleyse iddiarı müminin, dünya müminlerin yeri değil. Müminlerin yeri cennet. Buradan cennete gidecek, ameli yapabilirse ne mutlu. Vela sahibi şeytan. Şeytanın arkadaşlık yapma. Şeytanın arkadaşlık yapma. Şeytanın arkadaşlık olmasa bekliyor. Şeytanı bulamayız, görmeyiz ama. Yani şeytanın sözünü dinleme. Şeytan seni sevk eder. Git deniz yüzüne, plaja git der, şuraya git der, buraya git der. Televizyonun karşısından kalkma der şimdi yok. Ezan okunuyor mu? Zararı yok. Bunu seyrettir. Bu şeytanla müsahabet. Öyleyse bir refik-ül müminin. Şeytan müminlere refik olmaya layık değil. Ben onu bilmeden def et. Allah'ın evine bak. Yine burada وَلَا تُعْزِ اَحَدًا Hiç kimseye eziyet etme. Ama ne güzel. Yukarıda nasihat etti ki dilini tut. Burada da diyor ki وَلَا تُعْزِ اَحَدًا Yine burada dilini tut. Kimseye eza etme. Kimsenin aleyhinde konuşma demek. Aleyhinde konuşmak tabi duyacak insan. Yerin kulağı var diyorlar ya. Girer kulağa. Sana karşı bir nefret et. Bak bak benim aleyhimde böyle konuşuyorlar. İnsan dinleti bulur tabi. Ben de onun aleyhinde konuşurum. Duramam ki. Ben de konuşunca ben de günahkar, o da günahkar. Derken fitne büyür. Kavgalara girer. Ölümlere kadar gider. Onun için وَلَا تُعْزِ اَحَدًا Hiç kimseye eziyet etme dedi. Kimsenin aleyhinde konuşma. Ama kabahati yok. Ne yapalım? Allah bakar. Feleyse bizim kadın müminin çünkü müminler kimseye eziyet etmek müminlerin işi değil. Müminler kimseye eziyet etmek. Ne güzel bir şey yapalım. Demişler ki Es'adun Nas Nas'ın söyledi. Şimdi merak edici oldu ya. Seyit Şeki ikiye bölündük. Seyitlerin eline saadet şekli verildi. Şekilerin de şekavet kağıtları eline verildi. Şimdi bu diyor ki Es'adun Nas insanların saidi, mes'ud olanı kim? Men lehu kalbin alim. Gönlü var, bilinmez olan. Ve bedenin sabir. Bedeni var, sabırlı. Hastalıklara, rahatsızlıklara, her şeye artık sabrediyor. Ve kanaatın günafiyet. Elinde olana da kanaat diyor. Demiyor ki yahu hafifi yaşıyor ya. Ben de böyle sürünem mi? Gözü yok başkasının malında. Ve kanaatın günafiyet. Allah. Hepimiz bize böyle güzel şeyler nasıl desinler. Bunları yazmışlar ne güzeldi ama kulaklarımıza girmemiş ne bu? İbrahim Nehaid'in Nebi Duyufa. Bu da şöyle diyor. İnnemâ heleke men heleke kabrik. Sizden evvel helak olanlar helak oldu. Sizden evvel helak olanlar helak oldu. Bir selâs-ı salim üç şeyden dolayı. Sizden evvel helak olan tarihte var ya bir sürü kavramı kaybolmuş gibi. Onların helakı üç şeyden dolayı. Birisi bir fudûlil kelâm. Çok konuştuklarından da. Çok konuştuklarından. İki. Ve fudûl-i ta'am. Çok yemek yiyor. Ve fudûl-i menâ. Çok uyuyor. Üç şey. Çok konuşmak. Çok yemek. Ve çok da uyumak. İyi bir şey değilmiş ki sizden evvel helak olanlar bu üç şeyden dolayı helak olanlar. Çünkü fazla söz senin gönlünü karartır. Allah'a zikir, Allah'a zikir, neye vakit kalan? Allah halbuki uğursa Allah'a zikir diyecek. Sen onu boş tutma, fazla sözlerle vaktini geçirir. Çok taam, fazla taam. O da öyle değil. Bizler bize ağırlık veriyor. Çeşit hastalıklar getiriyor. Yani peygamberin yediği gibi. İki öğün yiyip, bir gün yiyip, bir gün yiyip, bir gün yemez. Pazartesi perşembeyi bırakmaz olursa. Bazen 3-5 gün birden tutar. Ve de çok uyku. Uykuyu 2 bölmek. 6 saat, 4 saat, 6 saat, 8 saat. 4 saat büyükleri. 6 saat orta insanların. 8 saat de bizim gibi gafillerin. Ondan fazla. Ve an Yahya bin Azib Razi'ni bu da diyor ki Tuğba limen tereket dünya قبل أن تتركه. Dünya sana nasıl olsa bir gün bırakacak. İş bitmez. Bugün bir Şamlı geldi de öyle diyor. İş bitmez. Ölünce biter. İşler ölünce biter. Yani sen dünyayı terk et, bu seni terk etmez. Bu seni terk etmeden bugün bırakacak seni. Bu ölüm gelecek, bırakacak. O seni bırakmadan sen onu bırak. İkincisi. Ve bena kabrehu kable en yedkulehu. Kabrini yap, buraya girmeden. Altından falan mı yaptırıyoruz bir kule değil. Ameli sahiplerle. Kabrini temizledi. Çok paralar harcayıp bu kabrini yaptıranlara yazdık. Allah merhamet etsin. Bu senin toprak orada kürdün gitti. Denizindeki mermerin bundan ziynetini kıymet var. Ama saltanat bırakmıyor sana. Men lem yekün indihu sünnetullah. Ve sünnetu resulihi ve sünnetu evliyahi. Hele zibiyyeli şey. Bu üç sünnet. Allah'ın sünneti, Peygamber'in sünneti, Evliya'nın sünneti, bir kimse de olmazsa bu olsun, elinde hiçbir şey yok. Demişler ki, ma sünnetullah, Allah'ın sünneti, ağır kitmanı sır, sırları saklamak. Sırları, Allah'ın sünneti. Bir de kimseden bir şey söyle, onu kimse söylemedi. Sen de onu sakla. Bu Allah'ın sünneti. Birisi de sünnet-i Resulullah nedir demişler. Sünnet-i Resulullah, Müslümanların öğlen sünneti var, akşam sünneti var, kulağın sünneti var. Bu sünnetleri sünnettir. Abdestin sünneti var. Bir neyse diyor. Kâr el-mücârât beynenna. İnsanlar arasında gayet hoş geçirmek. Sünnet-i Resulullah. Yahu adamın birisi işte cahil adam gelmiş. Efendimiz nefesine yapışmış. Biraz da takmış şöyle. İz etmiş. Tabi etrafında bir asok var. Ama bir tanesi kap patlatabilirdi. Esnafına çok bir kağıdı mı diyebilirdi. Yok. Bir kızarı. Ne istiyor? Para istiyor. Verir. İşte, yani müdaraatın beyninden insanlar arasından tatlı geçim. Herkesin mizacına göre. Şimdi önde diyor ya, bir hoca annesine gitmiş gibi, ya bir doktor gitmiş gibi, köylüyü toplamış. İşte hastalık şöyle olur, bu mikrop buradan gelir, bu mikrop buradan çıkar. Köylü hiç kulağına bile girmez onun mikroplar falan. Ne yani? Bir mühendis gider, köprü böyle yapılır, bina böyle yapılır falan. Köylü anlamıyor. Ona götürür işte, ekim böyle ekilir. Tarla bu zaman sürdürür falan. Ondan anlar. Herkesin bu haline göre görecek. Haline göre. Değil mi? Sünnet-i Evliya ne demişler? Evliya'nın da sünneti var. Büyüklerin sünnetleri var. Bunları da hoş görmek lazım. Bunun yeri yok kitapta filan deyip de atlatmamak lazım. Büyüklerin sünnetleri vardır. Sünnetleri de bitirmek lazım. Neymiş o? İhtimal eza aninna. Gördün mü bak? Yukarıda dedi ki hiç kimseye eza etmedi. Hiç kimse. Hiç kimsenin aleyhinde konuşmadı. Şimdi burada da diyor ki gelen ezalara sabret diyor. Mali eza aynı al. Beşer bu. Herkes de bir türlü hürkat var. Kimse acı söyler, kimse sert söyler. Söyler, bir şeyler der. Bunların hepsini ne yapıyorsun? İşte mali eza aynı al. Sabret diyor. Allah cümlemizi bir sabırlı kullardan etsin. Ama bunlar bizde kolay. Bizde kolay. Bunlar tatbikat işte. Mesela pehlivan işte şöyle koyacaksın, böyle koyacaksın diye. Olur mu olmaz? Çalışacak. Kuvvetleneceksin de onu yapacak. Diğer doktor mektupta okuyor ama çıkınca olmuyor. Üç sene daha çalıştı, tatbikat gördü de bundan sonra böyle. Diyor ki, bizden evvel ki insanlar üç şeyle insanlara nasihat ederler, vasiyet ediyor. Hep birbirlerine üç şeyle vasiyet ediyorlar. يَتَوَاصَوْنَ بِسَلَاسِتْ صَانِ Üç, neymiş birisi? وَيَذَكَاتَ بُوْ Yazıyorlar bir anda. Şu üç şeyi yap, şu üç şeyi yap. Men amile li ahiretihi ifallahu emre dinihi ve dünya. Kim Allah'ın emirlerine itaat eder de bunun emrettiklerini yaparsa bunun emrettiklerini Allah'ın dünyasına da ahiretine de kafir. Dünyada da ahirette de sıkıntı çekmez. Dünyada sıkıntı değmez, ahirette de yok. Ifallahu emre dinihi ve dünya. Hem dinin dünyasına hem ahirette kafir. وَمَنْ اَحْسَنَ سَر۪يرَتَهُ İçini kim temiz ederse, güzel ederse içini, اَحْسَنَ اللّٰهُ عَلَى نِيَتَهُ Bunun dışını da Allah görür. وَمَنْ اَصْلَحَ بَيْنَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ Kendi ile Allah arasında ıslah etti, düzeltti de, اَصْلَحَ اللّٰهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ Allah da insanlar arasında onu ıslah etti. Herkes onu sever. Herkes onu sever. Ve an Aliye radıyallahu anh. Kün indallah hayranla. Kün indallah hayranla. Sen Allah'ın indinde nasın hayırlısı ol. Nasın hayırlısı ol. Hayrun nas men yenfeun nas. Nasın hayırlısı insanlara hayrı dokunandır. Hayırların en büyük iyisi insanlara imanı temkin eden, iman açlayan, imanı onda tekemmül etmemeli. Ve kül inden nefs şerren nâz. Nefsine göre de en şerri, en şerri bir mahluk bil kendini. En şerri bir mahluk. Ve kül inden nâz da cülenmeyen nâz. İnsanların arasında kendini hiç pay vermez, insanlardan bir insan. Ben alimim, ben fazlıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim, yok dedim. İnden. Herkes de size ben de öyle söylüyorum. Üzeyir aleyhisselam var. Cenab-ı Hak buna vahyediyor. Ya İzâ el nefsin zemben sagira. Ufak bir günah işledim. Dünyam duyuyor. Mesela gözlerle harama bakmak. Ama bu büyük günahları çeker diyorlar. Büyük günahlara çekici. Bu kendisi ufak ama büyük günahlara vesile. فَلَا تَنْزُرُ اِلَى سُوَغْنِ سُغَارِهِ Onun ufaklığına bakma sen. Ufak günah dedin ama onun ufaklığına bakma. تَنْزُرُ اِلَى مَنِ الَّذ۪ي اَذَّتَ Bunu kime karşı yaptığına bak. Bu günahı kime karşı yaptığına bak, ufaklığına bakma. وَاِذَا اَصَابَكَ خَيْرٌ Eğer sen bir hayır isabet ederse sana yesir ama az bir şey. Az bir hayır geldi. فَلَا تَنْزُرْ اِلَى سُغَرِينَ Onun da azlığına bakma. Mesela birisi getirdi 5 kuruş verdi. Bizim çocuk da almıyor ya onu. Bunun azlığına bakma. Bunu sana gönderene bak. Bunu sana gönderen, onu münasip görmüş, göndermiş, sesini çıkartma. Nanzur ila minillezi rezakaka. Bunu sana gönderene bak. Rızkı sana gönderene bak. Az gönder, az gelmiş. Ama gönderir daha demiş, ne yapalım? Çok gelince sevinirsin ama gönderir, çok gönderir. Bu da onun dikkatidir. Değilse esâke veliyyetin. Eğer sen bir bela gelirsen, musibet. Fela teşkûni ilâ harfi. Halka karşı beni şikayet etme. Halkı karşı şikayetçi olmayan. Vay vay vay bağırtı ordu. Ne derlerlik yapan. Kema la eşkürke ila melaiketi izâ sayıdır ileyye mesavi. Senin günahların bana geliyor. Senin günahların bana gelince ben de meleklere şikayet etmiyorum. Melek benim kulum ne fenalıkla yaptı diyerek. Ben seni nasıl şikayet etmiyorsam sen de hakkı beni şikayet etme. Allah cümlemizi affetsin. Amin. Bu Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin sünnetidir. Kurratu aynî habibi ya Resulallah. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا ربي بوقتك وزن حاصل استغفر sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bizim peygamberan azadın evladı ecvacı eshab etmalarını bu aynı kadar geçmiş olan bizim mümin müminat ve meşayih izamın onlara beraber Halid ibn Zeyd ve Ayyub'dan kazanmıyordu. Bilmez Habibi'nin Rıdvan'ı Allah-u Teala aleyhine hazırlıyor. Salatın nimadın da olur. İskender Hasan buyuruyor. Bil umum ashabı hayratı mı? Bazı hazırlığın cemaat kardeşlerimizde yetmişlerimizin seyirlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edip evde var. Cümlesi ruhları meşru, kabirlerine bilinur, makamlarına âli, derecelerine yüksekin. Seyyiatlarımızı ve seyyiatlarımızı hasenatı tebliğ eyleyelim. Bizler bizi onlar yüzünde ağzı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Kelime-i sayıcı-i müdiyeti de can-ı yürükten söyleyesi de. Sen kapayın. Gözcüm ayı Mevla. Cümle ümmet Muhammed'e bizleri nasıl mümkün diye. Allah'ıma ce'alna min tevvabin. Ve ce'alna min el mutatahirin. Ve ce'alna min ibadet salihin. Ve ce'alna min ellezine la kavdun aleyhim ve la hum yahudun. Allah'ım ehdina min indin. Ve ebif aleyna min fadlin. Ve esmi aleyna min rahmetin. Ve enzil aleyna min barakatin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الخاتمة